minęła 6:00, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, mówię Państwu we wtorek, ostatnim dniu lipca. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Uratowano niemal 550 turystów uwięzionych na indonezyjskim wulkanie Rinjani. Nadal upał i MGW znów ostrzega, także przed burzami. Polacy zawierają coraz mniej ślubów kościelnych. Udała się ewakuacja niemal wszystkich turystów ze szczytu wulkanu Rinjani na indonezyjskiej wyspie Lombok. Niemal 550 osób, głównie zagranicznych turystów, utknęło tam z powodu trzęsienia ziemi. Miejscowe służby poinformowały, że wszyscy są zdrowi. Akcja ratunkowa jednak jeszcze trwa, bo na szczycie zostało jeszcze około 6 osób. Niedzielne trzęsienie spowodowało śmierć co najmniej 16 osób i obrażenia u ponad 200, a także zniszczyło ponad 1400 domów. W pogodzie, do piątku bez zmian. Nadal gorąco, gwałtowne burze, także z gradem, niewykluczone trąby powietrzne i ulewy. Ostrzeżenia IMGW nie dotyczą tylko Podlasia. Marta Szulborska. 30 stopni będzie prawie w całej Polsce. Najgoręcej we Wrocławiu, w Krakowie i Opolu. Tam termometry wskażą 32 stopnie. Jak mówi synoptyk Anna Nemec z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upały przyniosła zwrotnikowa masa powietrza z południowego wschodu. Dosyć wilgotny, zahacza o Morze Czarne, więc jest nasycony wilgocią. I to, że jest wilgotny, jeszcze powoduje, że jest dosyć trudne do zniesienia. Gdyby to było takie typowo kontynentalne, powietrze suche, to wtedy ten upał nie byłby aż tak odczuwalna, ta wysoka temperatura. Burze prognozowane są dla całego kraju z wyjątkiem północnego wschodu. Anna Nemec informuje, że będą im towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Trąby powietrzne lokalne są możliwe. Gorąco i burzowo będzie do piątku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna przesłuchała wczoraj mecenasa Jana Stachurę, znanego w Warszawie z uczestniczenia w kilkudziesięciu procesach reprywatyzacyjnych i skupiającego roszczenia. Zeznania złożył również jego były współpracownik, adwokat Zbigniew Nieprzydowski. Jan Stachura mówił m.in. o tym, jak stał się współwłaścicielem kamienicy, do której roszczenia posiadała rodzina Glasów. Powiedziała, że jeżeli chciałbym być współwłaścicielem, to będą niezwykle zadowoleni, bo ja jestem gwarantem wykonania tej umowy do końca. I w ten sposób stałem się właścicielem 1/4 Mochocowskiej 46. Przewodniczący komisji Patryk Jaki nazwał świadka jednym z prekursorów dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Adwokat nabywał roszczenia za cenę niższą od rynkowej wartości. Pomagał mu adwokat Zbigniew Nieprzydowski, do którego mecenas odsyłał swoich klientów chcących zbyć roszczenia. Współpracownik Jana Stachury przyznał, że jego rodzina posiada udziały w co najmniej 10 nieruchomościach. We wszystkich tych nieruchomościach, o ile dobrze pamiętam, pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych był adwokat Jan Stachura. Zeznania miały złożyć jeszcze dwie osoby związane z mecenasem Janem Stachurą, ale nie stawiły się na wezwanie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Późnym popołudniem rozpoczynają się uroczystości w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie uroczysta sesja Rady Warszawy na Zamku Królewskim i nadanie honorowych obywatelstw stolicy, później msza polowa. Apel poległych przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich i tam przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. A wieczorem koncert Sierpniowa Miłość. Wczoraj powstańcze piosenki zabrzmiały w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej podczas koncertu Alert przed godziną W. Można było posłuchać piosenek w wykonaniu weteranów i artystów Teatru Muzycznego od czapy. Między innymi do tekstów Józefa Ziutka Szczepańskiego, jednego z poetów Powstania Warszawskiego. Jednym ze śpiewających był dr Rafał Grozdew z Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Te piosenki miały ułatwiać powstańcom te najcięższe dni. One dawały taką chwilę wytchnienia. To była chwila normalności dla nich. Taka żywa sztafeta pokoleń właśnie się dzieje. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Bo z panami śpiewają ludzie młodzi, potem się okaże jeszcze bardzo młodzi. Dogadują się zarówno muzycznie, jak i życiowo. Chyba najważniejszych gości, powstańców warszawskich oraz ich rodziny. Duże, gorące brawa. Powstanie Warszawskie to nie tylko wojna. Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. Nam się kojarzy, że oni przez cały czas, przez 24 godziny trzymali broń w ręku i strzelali, i tylko szukali wroga. Oczywiście to był też czas odpoczynku i czas życia codziennego. To jest przede wszystkim pamięć o tych osobach, które naprawdę poświęciły swoje życie i dzięki temu mamy dzisiaj wolną Polskę. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej też były ogromne i wyniosły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około pół miliona osób, hitlerowcy wypędzili z miasta. Stolicę Polski niemal całkowicie zburzyli i spalili. I na koniec coś z prasy. Rzeczpospolita pisze o coraz mniejszej liczbie ślubów zawieranych w kościele. Według gazety w ciągu ostatnich 12 lat liczba ślubów kościelnych zmniejszyła się o 11% w pierwszej połowie tego roku sakramentalne. Tak powiedziało sobie 71 tysięcy par. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O pogodzie dziś właściwie można powiedzieć krótko, będzie bardzo upalnie, proszę uważać, proszę zaopatrzyć się w butelki wody, proszę, jeśli to nie jest konieczne, nie wychodzić na dwór. Temperatura sięgać będzie nawet 35 stopni miejscami. Miejscami także mogą zdarzyć się gwałtowne zjawiska atmosferyczne, czyli najczęściej deszcze, burze. Burzom może towarzyszyć grad. W czasie tych burz wiatr będzie oczywiście porywisty. Szukamy cienia, innymi słowy. 6 minut po 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko dwa dni zostały. Dwa dni, Barbara? Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Kiedy nie wiem, co zrobić, pędzę do mojej Biedronki i od razu wiem, co zrobić na obiad. Na przykład teraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs. Tylko 8,95 za kilogram. To aż 47% taniej. Tylko do środy. A smakowite pomidory malinowe jedynie 3,25 za kilogram. Czyli 45% taniej. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie świeżość, codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. myśleć, że są jeszcze takie utwory Manamu, które znamy mniej, a może nawet w ogóle nie znamy. For Your Love. Tak zaczęliśmy dzisiejszą audycję. 11,5 minuty po godzinie 6. Kłaniamy się nisko, cała poranna załoga. Agnieszka Szwajgier przy telefonie 227 trójek, a to znak, że telefon już działa i można dzwonić. Za konsoletą oczywiście Michał Jakubik. A to znak, że wszystko będzie jak należy. No i przy mikrofonie Krystian Hanke raz jeszcze mówię dzień dobry. Otwieram krętakiem naszą skrzynkę e-mailową. Już działa ranek@polskieradio.pl. Czasami trzeba sobie pomóc lekko. Jeszcze 71335. Te pięć cyfr też warte zapamiętania. To nasz numer SMS-owy. O czym dziś będziemy mówić? A o tym powiemy już za chwilę. A najpierw jeszcze jedno nagranie, które mam nadzieję trochę poprawi nam humor. Taki rytm skoczny, gdyby komuś było zimno. Można truchtać. To you, baby, as they taxi daily. You know I can't sleep beside it, because I know what lies behind it. And if you run from it, baby, it will chase you daily. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Much your life, but don't even think twice, because they double crossed us, baby, that made you fly and lazy. And when I say there's nothing to it, you know that's a lie. I sweat for the day and all night I cry. Don't you wanna see me alive? Only wanna see me alive. Don't you wanna see me alive? Only wanna see me alive. Pół minuty po godzinie szóstej. Każdy ma kogoś lub coś, co mu przeszkadza w nocy w spaniu, zwłaszcza w upalne letnie dni, kiedy okno otwarte na oścież. No, w moim przypadku był to jakiś transformator, który strasznie brzęczał. Trochę się nawet bałem. Słuchacz Adrona pisze, że sowy na osiedlu gadały do drugiej. Znaczy nie wiem, czy jedna do drugiej. W każdym razie gadały i przeszkadzały. No tak to bywa, drodzy Państwo. Upały, lato, ma to też swój klimat. No dobrze, żeby klimat był, ale lepiej jeszcze, żeby była dziś klimatyzacja. Zapraszamy do Trójki. A ponieważ słowo upał będzie odmieniane dziś przez wszystkie przypadki wielokrotnie, to my w porannej audycji pomyślimy już o zimie. Tak, tak, o zimie. W tym słoiku udało nam się zamknąć świeże powietrze, które staraliśmy sobie zawykować na czas zimowych chłodów i zimowego smogu. A być może zimą bym sobie również uchylił troszkę wieka. Czyli weka. O tym wszystkim, co działo się w Bystrej, w Beskidach wczoraj, opowiemy już niebawem. Taki pomysł. Ciekawe, co Państwo na to. Ponieważ wakacje w pełni, zajmiemy się przewodnikiem. No ale takim szczególnym. Woda czysta, czysta, taka całkiem czysta, destylowana, nie jest przewodnikiem. Ale my nie kąpiemy się w wodzie destylowanej. W jeziorze, w wodzie, w morzu, szczególnie słonym morzu, jest rozpuszczona cała masa różnych rzeczy, które ten prąd rzeczywiście przewodzą. W efekcie rację mają ci, którzy mówią, jak tylko przychodzi burza, absolutnie nie wchodzić do żadnej wody. I będziemy przestrzegać razem z doktorem Tomaszem, to po siódmej. No, powiedziałem przewodnikiem, bo wakacje to prawda, czas podróży, to wyruszymy z naszym redakcyjnym Ironmanem, kolegą Ironmanem. Możliwe, że jestem chętnie wybieranym do towarzystwa z racji tego, że no, lubię dźwigać ciężary. To zawsze się na takim wyjeździe przydam, a to na przykład w pociągu będzie komu te walizki zarzucić. To jak autokar się zepsuje wspomniany, to będzie jak go popchnąć na przykład. Gentleman Ironman, czyli Mariusz Krzemiński, opowie, dokąd jedzie w cyklu Ja tam jadę, to przed godziną dziewiątą. Wszystkie stałe punkty programu, mam nadzieję, się odbędą. Czas ostatnich dni lipca, a przede wszystkim początek sierpnia, to w Warszawie szczególny moment, kiedy wspominamy, kiedy pojawiają się refleksje, a także śpiewamy. Wczoraj w ogródku trójkowym przy Myśliwieckiej zabrzmiały powstańcze piosenki. Jak mieliśmy wolny czas, to żeśmy śpiewali. Dwie kompanijne piosenki takie. Marianno, ach, Marianno, ty śliczna panno, upajasz moje oczy i zmysły mroczysz. I do tych pieśni powrócimy jeszcze przed godziną ósmą. Na razie 19 minut po szóstej. Przypomnę, ranek małpa polskieradio.pl albo 71335. Jeśli wolą Państwo formę tekstową, można także, jak to mówi młodzież, zagadać. 2, 2 i 7 trójek, ale zagadywać tej piosenki nie będziemy. Amy MacDonald w audycji porannej. To Amy McDonald, oczywiście. Ach, z przytupem zakończyła. A my teraz wyruszamy w wycieczkę w Beskidy. Zapraszamy do Trójki. Lato w pełni grzać w piecach nie trzeba, o smogu więc zapomnieliśmy, ale mieszkańcy miejscowości Bystra w Beskidach właśnie w swojej zapobiegliwości postanowili zachować trochę czystego powietrza na zimę. To jedno z miejsc, w których smog najbardziej daje się we znaki, mimo że Bystra ma tradycje uzdrowiskowe. Dlatego mieszkańcy wzięli sprawę w swoje ręce i zamknęli czyste letnie powietrze w słoikach, tak żeby zimą było czym oddychać. W tym słoiku udało nam się zamknąć świeże powietrze, które staraliśmy sobie zawykować na czas zimowych chłodów i zimowego smogu. Marcin Gorol, ruch antysmogowy. Smog w Bystrej. No, smog dusi miejscowość typowo górską, zlokalizowaną w dolinie. Dusi nas w sposób absolutny. Podobnie jak Żywcu. Mój dom jest położony wysoko, na zboczu góry Stefanki. Bartosz Skwarna, kardiolog. Stąd mam piękny widok na miejscowość Bystrą. Niestety w zimą prawie tej miejscowości nie widzę, ponieważ zasłaniają ją dymy z kominów. W Polsce rocznie umiera 50 tysięcy osób z powodu narażenia na smog. Na naszą miejscowość rocznie umiera 20 osób przez narażenie na zatrute powietrze. Głównie niska emisja nas tutaj dusi. Za oknem Natura 2000, za oknem ścieżki rowerowe, trasy biegowe itd., itd. Natomiast obok tego znowu smog. Czy mamy zgromadzone zapasy? Tak, mamy zgromadzone zapasy. Ja mam spotkania z mieszkańcami, którzy mówią, panie wójcie, gdyby ten gaz był tańszy, to my mamy takie kotłownie, które mają dwa źródła ciepła, czyli kocioł węglowy i gazowy, to odpalamy ten gazowy. Mieczysław Rączka, wójt gminy Wilkowice. No niestety z tych projektów, które realizują gminy przy pomocy środków w UFOS-u, korzystają głównie ludzie w miarę zamożni, których stać by było na realizację samemu zmiany tego źródła ciepła, ale te projekty są realizowane również przy pomocy środków budżetowych. Gminy naszej na chwilę obecną nie stać na to rozdawnictwo. Jest wiele potrzeb mieszkańców, czyli musimy sobie ważyć na szali, co dla mieszkańców jest ważniejsze. Na 123 dni w sezonie grzewczym, w ciągu 101 dni przekroczone były normy. Problem również tutaj, który występuje, to jest kwestia uprawiania sportów. Niejednokrotnie widać na ulicy ludzi, którzy biegają w zimie, co jest naprawdę samobójstwo. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wymiana piecy węglowych na piece gazowe, co jest najszybsze do zrealizowania. Niemniej jednak są to koszty. Gdyby gmina dofinansowywała tutaj wymianę piecy, podejrzewam, że gro osób zainteresowanych byłoby właśnie wymianą tego pieca. To się da zrobić, tylko po prostu musi być wola samorządu. Nie mam tego słoika, a być może zimą bym sobie również uchylił troszkę wieka. Ten happening również sobie pokazuje, jak ważne jest czyste powietrze i gratuluję tego organizatorom. Można powiedzieć wiekopomna chwila w Bystrej. Pomysłowi mieszkańcy na słoikach nie poprzestają. Mają już kolejne pomysły, na przykład by czyste górskie powietrze próbować tłoczyć w doliny. A tematem zajęła się Katarzyna Graboń z Radia Katowice. Ciekawe co Państwo na to. ranek@polskieradio.pl. Można też zadzwonić 227 trójek. No, mieszkańcy Bystrej są nie tylko zapobiegliwi, ale i sprytni, bo jeśli dziś wtłoczą to powietrze w słoiki, to na zimę będą mieć nie tylko czyste, ale i gorące powietrze. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. To Organek. Oczywiście również on wystąpi na festiwalu Lata z Radiem pod koniec sierpnia w Gdyni. Zapraszamy bardzo serdecznie. Trójka też tam oczywiście będzie. Punktualnie 6.30. I tu w studiu jest Romuald Wójcik. Ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Dwoje polskich turystów, kobieta i mężczyzna, zginęli na Adriatyku, gdy w ich żaglówkę uderzył jacht motorowy. Tragedia wydarzyła się koło półwyspu Lusztica u wejścia do Zatoki Kotorskiej w Czarnogórze. Według świadków Polacy zginęli na miejscu. Na obu jednostkach było jeszcze 11 osób, w tym 7 dzieci. Nikt z nich nie doznał obrażeń. Kapitan jachtu, czarnogórzec, został zatrzymany. Część naszych strażaków gaszących pożary lasów w Szwecji pojedzie w inne miejsce. Powodem jest zmiana kierunku wiatru, mówi brygadier Tomasz Grelak. Będziemy częściowo usuwać nasz sprzęt. Równolegle nasze działania będą polegały na przedysponowaniu części sił do wschodniego obszaru strefy drugiej. Tam też będziemy prowadzić działania polegające na wygaszaniu źródeł pożaru, które są na froncie. Polacy będą jeszcze pracować w Szwecji do 6 sierpnia. NFZ przyznał jednej ze spółek kontrakt na leczenie w pszczyńskim szpitalu. Do tej pory mieszkańcy musieli jechać do innych miast. Marcin Leśniewski, lekarz i dyrektor placówki, nie kryje radości. Dzisiaj uznajemy za wielki sukces to, że możemy się my, medycy, naszymi pacjentami zajmować na tych, mam nadzieję, że najlepiej jak tylko może być, działających oddziałach. Wcześniej NFZ wypowiedział umowę spółce z Sosnowca. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Słońce wzeszło o 4.53 i będzie świecić. Niektórym także będzie dziś mocno doskwierać. Zajdzie o 20.31. Dzień trwa 16 godzin i 38 minut. No i w całej Polsce będzie dziś gorąco, ale także burzowo, kiedy słońce zajdzie za burzowe chmury. Zachmurzenie jednak będzie małe i umiarkowane na większości terenu. Najchłodniej dziś 25 stopni pod Tatrami, 28 w Przemyślu, a 30 w Koszalinie, Lublinie, Białymstoku, Olsztynie i Krakowie. W Gdańsku za to, w Łodzi i Katowicach 31 stopni. 32 aż w 8 polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gorzowie, Toruniu, Bydgoszczy, Wrocławiu, Zielonej Górze i Szczecinie. Lokalnie temperatura może być i jeszcze wyższa, ostrzegają synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, ty jesteś moją królewną. Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają, oni mają pusto we łach, za babami latają. Powiedz proszę, jak poeta ukochał swą ojczyznę, we Francji popracuje i języka liznę. Najpierw dobrobyt, a potem demokracja, akcja na wakacjach, kolejna węgistacja. W Katowicach rów oporu z najeźdźcą walczy, wojewoda Ziętek z nieba na wszystko patrzy. Nad Krakowem dla odmiany małe grupki powstańców, proszę nie wypuszczać super skagańców. Lokalnymi potyczkami związały siły wroga, wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga. Militarystyczne siły marsza z pewnej oddali przesuwają się na zachód, Wisła się pali. Jeszcze można walić takoż pod obraz i z pamięci, choć już płonął to krzyczał, a jednak się kręci. A jednak się kręci słońce dookoła ziemi, zaświadczą o tym księża palcami swym. Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale, czemu ciągle do mnie mówisz perty? Wojenna armada na Wrocław się kieruje, może Pan Bóg się nad nimi unituje, może nas uratuje, to już zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu, zrób to samemu. I ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną. Tak, właśnie. A poza tym na Marsie nie ma wody, nie ma co się tym zajmować. Dzisiaj woda niezbędnym towarzyszem. Jak to nie ma wody? No nie ma wody, no tam są jakieś ślady, że coś może jest, ale to wszystko nie wystarczy, proszę pana. To się dopiero okaże. Nie żartujemy, bo żywioły dzisiaj mogą nam troszkę pokrzyżować plany, zwłaszcza to gorące powietrze, ale także burze, a wodę trzeba mieć przy sobie. A jak się obruszył od razu, nie ma wody, jakby tam wakacje spędzał ostatnie. A nie? Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. Wracamy na ziemię, drogi redaktorze. Co w prasie? Wracamy, dobrze. Zaglądamy do prasy, zaglądamy przede wszystkim na pierwsze strony. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Prezydent wciąż powinien rozmawiać o konstytucji. To jest sondaż Rzeczpospolitej. Czy obecna konstytucja powinna być zmieniona? Tak, respondenci, tak, odpowiada 44%, 43% Polaków, a nie 49%. A także inne pytanie, co powinien zrobić prezydent po odrzuceniu jego wniosku. Tutaj 52% badanych mówi dalej prowadzić dyskusję i budować wokół inicjatywy szersze porozumienie. Także pierwsza strona Rzeczpospolitej. Sinice popsuły w czasy. Właściciele pensjonatów nad Bałtykiem liczą straty, klienci rezygnują i ruszają za granicę. Polskie wybrzeże długo stawiało wyłącznie na plaże i nie ma zbyt rozbudowanej oferty alternatywnej. Serwis TripAdvisor wymienia raptem 234 atrakcji nad całym polskim morzem, z których warto skorzystać tego lata. Ale coś zaczyna się dziać. W Pobierowie można polatać paralotnią, w Gdańsku od lat kusi jarmark dominikański, w Gdyni jest Jump City, park trampolin oraz Kolibki Adventure Park, pod Łebą z kolei park dinozaurów. A powstające nowe hotele mają własne baseny. To jednak wciąż za mało, żeby wydłużyć sezon i uniezależnić się od kaprysów Aury. Właściciele pensjonatów nad Bałtykiem liczą straty, klienci rezygnują i ruszają za granicę. To także pierwsza strona Rzeczpospolitej. I jeszcze jeden temat. Sąd Najwyższy, koniec naboru. 148 prawników zgłosiło kandydatury na wakaty w Sądzie Najwyższym. Najwięcej jest sędziów ze wszystkich szczebli. Nie brakuje też prokuratorów. Teraz kandydatów oceniają zespoły rady. W połowie września KRS wyda opinię co do wszystkich kandydatur, a nazwiska wybranych prześle do prezydenta. Po nominacji będzie zwołane zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Wybierze ono kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kworum na takim zgromadzeniu wynosi 2/3 sędziów każdej izby. Najwięcej chętnych zgłosiło się do nowej izby dyscyplinarnej. Sceptyczni wobec nowego Sądu Najwyższego mówią, że kandydatów zachęciły specjalne dodatki władza i niedużo pracy. To nie koniec zmian. 10 sierpnia w życie wejdzie nowela ustawy o sądach. To Rzeczpospolita. A dziennik Gazeta Prawna pisze, UOKiK bierze się za pokazy dla seniorów. Urząd szykuje przepisy mające utrudnić życie nieuczciwym firmom, które sprzedają drogie i niepotrzebne sprzęty czy usługi. Ich ofiarą najczęściej padają osoby starsze. Według ostrożnych szacunków branży sprzedaży bezpośredniej przynajmniej 5% z prawie 38 tysięcy transakcji zawartych w zeszłym roku podczas takich spotkań i prezentacji było efektem nieuczciwych działań sprzedawców. UOKiK uznał, że falę oszustw trzeba w końcu powstrzymać. Proponuje wprowadzenie wprowadzenie mechanizmów, które mają chronić klientów. Przede wszystkim chce obowiązkowej rejestracji pokazów w inspekcji handlowej. Do tego organizatorzy mają jasno określać cel prezentacji. Jeśli tego nie zrobią, wszystkie zawarte umowy sprzedaży zostaną uznane za bezskuteczne. Tak pisze na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. A z kolei Gazeta Wyborcza: Polska bez karetek. Ratownicy medyczni szykują się do protestu. Nie będziemy przychodzić do pracy, karetki staną. Może wtedy władza wreszcie poważnie nas potraktuje. Zapowiadają. Jak nie przyjść do pracy, będąc ratownikiem? W sytuacji kryzysowej ratownik na etacie może być wezwany na dyżur w każdej chwili, nawet jeśli jest na urlopie. Spokój gwarantuje jednak zwolnienie chorobowe. Tak właśnie zrobiły niedawno pielęgniarki z Lublina. Masowo poszły na L4, aby podreperować zdrowie podupadłe przez ciężką pracę. Poza tym część ratowników jest zatrudniona na kontraktach. Ich wezwać na siłę na dyżur nie można. Wiele karetek stanie, bo nie będzie komu w nich jeździć. Wszyscy ratownicy w pogotowiu i szpitalach mieli od lipca 2017 roku dostać po 400 zł podwyżki. Od stycznia 2018 miało być kolejne 400 zł. Owszem, NFZ zwiększył kontrakty, ale tylko o 4%. Te pieniądze poszły na inne podwyżki, bo w międzyczasie weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Ratownicy nie zostali w niej nawet wymienieni. Polska bez karetek to dzisiaj na czołówce Gazety Wyborczej. I na pierwszej stronie także: PiS strzela z armaty do wróbla. W państwie dobrej zmiany policja ściga autorów happeningów i żartów politycznych, jak sprawców najpoważniejszych przestępstw. I jeszcze w Gazecie Wyborczej ciekawostka z zagranicy. Nowa Zelandia da urlop ofiarom przemocy domowej. Od kwietnia 2019 roku ofiary będą miały prawo do 10 dni dodatkowego płatnego urlopu na znalezienie nowego mieszkania i podjęcie innych kroków, by chronić siebie i dzieci przed przemocą ze strony partnera. Zagrożenie przemocą domową w Nowej Zelandii jest wyjątkowo wysokie. W kraju liczącym 4,7 miliona mieszkańców policja interweniuje w tych sprawach statystycznie co 4 minuty. O tym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. A z kolei Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Temat, który też u nas się pojawił. Mike Tyson. Prawdziwymi mistrzami są polscy bohaterowie. Legenda boksu o powstańcach warszawskich. Jestem znanym na świecie niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, lecz dla mnie prawdziwymi mistrzami są dzielni polscy bohaterowie, powiedział Mike Tyson w klipie promującym pamięć o powstaniu warszawskim. I jeszcze jeden temat z Gazety Polskiej Codziennie. CBA bada majątek Gawłowskiego i zapowiada pozew. Poseł Gawłowski kłamie, mówi Temistokles Brodowski, rzecznik prasowy CBA, i zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych. Chodzi o list sekretarza generalnego PO, w którym parlamentarzysta wraz ze swoim obrońcą Romanem Giertychem twierdzą, że doszło do nielegalnego przesłuchania Gawłowskiego i namowy do obciążania polityków Platformy Obywatelskiej. O tym pisze dzisiaj Gazeta Polska Codziennie. Jeszcze Puls Biznesu. Nikt nie uniknie Solidarności. Fundusz Solidarnościowy dla niepełnosprawnych ma być zasilany nie tylko z dochodów milionerów, ale też z pensji Kowalskiego. I tutaj takie wyliczenia Pulsu Biznesu. 1 150 000 000, tyle rocznie według szacunków resortu pracy ma trafiać do Funduszu Wsparcia Niepełnosprawnych od 21 tysięcy najlepiej zarabiających, a 650 milionów złotych, tyle od reszty pracujących Polaków. Takie wyliczenia w Pulsie Biznesu dzisiaj. Jeszcze zaglądamy krótko na pierwsze strony Superekspresu i Faktu. Superekspres pisze, że będziemy mieli nową partię w Polsce. Ludzie Lepera chcą przejąć władzę. Byli działacze samoobrony, założyli partię chłopską. To Superekspres, a Fakt pisze między innymi o tym, że prezes z PiS pijany zasnął za kierownicą, ale wstyd, członek władz dolnośląskiego PiS ledwie 3 tygodnie był prezesem spółki KGHM Centro Złom. Władza i pieniądze uderzyły mu do głowy, reszty dokonał alkohol i głupota, którą się popisał. Gdy go złapano, miał 2 promile. To dzisiaj na pierwszej stronie Faktu. O tym pisze dzisiejsza prasa. Dziękuję bardzo, Łukasz Karusta. Czytał ją dla Państwa w sprawie tych sinic nad morzem i tego, co robić, jeśli nie wolno kąpać się w Bałtyku. Myślę, że polskie kurorty jednak się zmieniają i przygotowują co roku nową ofertę na właśnie deszczowe dni. No i tak trzeba potraktować chyba takie dni, które są wolne od kąpieli. No choćby w Ustce jest i motylarnia, i gabinet figur woskowych, papugarnia, podobnie w nieodległym Jarosławcu. Jeśli coś jeszcze można byłoby wymienić, proszę dać znać. Oczywiście można napisać ranek@polskieradio.pl. Czyli nie jest tak źle? Myślę, że jest coraz lepiej nawet, ale jeszcze nie najgorzej, jak mówi Stelka. you could choose it in a word, well, it's your way. Żadne goodbye. My byśmy chcieli, żebyście przyjechali, tak można powiedzieć, w imieniu fanów Grety. Czekamy na ten koncert w Polsce z wielkim utęsknieniem, tak można by dodać. Za chwilę urywki z rozrywki. Dziś wtorek, więc Łukasz Błąd się pojawi na naszej antenie, ale wcześniej pani Martyna. Gitarę już wzięła, teraz zaśpiewa. Za 9,5 minuty godzina 7, to jest audycja poranna w Trójce. Sobie raz posłaniec zła, to Helim przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał tu, wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. W sypialnie zmienił się, powracał tam po zmroku, pod osłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Martyna Jakubowicz. Pan Michał się pochwalił, że miał okazję słyszeć już na żywo i widzieć zespół Greta Van Fleet, i to jeszcze przed koncertem Guns N' Roses. No dwie, żeby nie powiedzieć pieczenie, ale dwie wielkie uczty muzyczne na pewno. Zazdroszczę panie Michale i czekamy na naszą polską okazję. No a teraz za 7 minut godzina 7 i to jest bardzo dobra pora, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia, czytając kalendarz i kartkę z kalendarza Łukasz Błąd. Urywki. Urywki z kalendarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Imieniny nie obchodzi dziś ani Beata, ani Ernest, natomiast z pewnością na życzenia będzie czekał niejeden Beat i właściwie każda Ernesta, a także Agnieszk, Damiana, Mariol, Łukasza, Bernadet i Andrzeja. Zwyczaj świętowania imienin w pracy jest już niemal w zaniku, ale gdzieniegdzie jeszcze solenizanci parzą te kawy dla całego działu i niosą torcika dla dyrekcji, a i likierek czasami spłynie leniwie po kubkach, których niemycie jest najczęstszym zarzewiem konfliktów w open space'ie. Dobra wiadomość. Dzisiaj można sobie imprezować do woli w zakładach pracy na terenie całego kraju, bowiem mamy Dzień Skarbowości i żadnej kontroli nie ma się co spodziewać. Oczywiście przedsiębiorcę może dopaść kilkadziesiąt innych służb, ale bądźmy dobrej myśli, u nich też ktoś musi mieć imieniny. Zachęcam Państwa do prześledzenia dzisiejszego planu wydarzeń sportowych z udziałem naszych reprezentantów. To może być doba bardzo medalodajna. 90 lat temu pierwsze olimpijskie złoto dla Polski zdobyła w rzucie dyskiem Halina Konopacka, a dokładnie 4 lata później Janusz Kusociński na igrzyskach w Los Angeles wygrał zawody na dystansie 10 km. 42 lata temu nasi piłkarze zagrali w olimpijskim finale w Montrealu, przegrywając niestety z NRD. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś nie drżeliśmy z niepokoju o wynik mistrza Polski, nawet gdy trafiał na tak klasowy i wymagający zespół jak zwycięzca Ligi Słowackiej. Ostatni dzień lipca nie jest bezpieczny dla turystów wybierających się na Księżyc. W roku 1964 o jego powierzchnię rozbiła się planowo sonda Ranger 7, przesyłając wcześniej 4308 zdjęć. To i tak dwa razy więcej niż wysłała moja komórka, zanim zupełnie bez planu rozbiła się o powierzchnię planety Ziemia. 19 lat temu natomiast w srebrny glob przywalił sztuczny satelita Lunar Prospector i w tym przypadku NASA nic nie wspomina, czy było to planowane. Może i ten Księżyc to nie jest najpopularniejsza tego lata, za przeproszeniem, destynacja, bo go tak coś przyćmiewa, ale czasem jednak ktoś weźmie i poleci. To właśnie 31 lipca 1971 roku spacerowali po nim astronauci z Apollo 15. Nasze podboje zakończyły się na załogowym Twardowskim 1. Lubimy takie mocne akcenty. Dopiero co 64 lata temu zdobyto K2, a już jeden z naszych zrobił z góry stok narciarski. Jest przyszłość himalaizmu. Jak się skończą góry do zimowych wejść, zaczną się zimowe zjazdy narciarskie z różnych stron. Życzę Państwu wspaniałej połowy sezonu urlopowego. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym.